गड़े रही जा चांदनी राती चंदन साथी सरिनी लाज सरी जाऊची राती चांदनी राती चंदन साथी सरिनी लाज सरी जाऊची राती बेगी बेगी तू आज न जा न जा न जा घड़ी रही जा आउ घड़ी रही जा जन्हरे ताते पुने राणा जन्हरे ताते पुने राणा थारे हाते ओढ़ना दे बसी चिला जे नुआ कनिया मुहानुचे कहे सिंदूर कथा मु देली सारा जीवन मु तुम रहेली कहुची संख्या प्रथम देखा जीवनी भूली जीवनी भूली चौठी राती चमके छाती एते बेगिया जी न पहुराती चौठी राती चमके छाती एते बेगिया जी न पहुराती सिए रानी मु आज राजा राजा राजा खड़ी रही जा आउ खड़ी रही जा जन्हरे ताते पुने राणा जन्हरे ताते पुने राणा राधा ओढ़ण तले हसुची अधा महके राती महके सेज रजनी गंधा गोलाप सेजे अणस कन्या अणस देहे प्रीतिर बन्या दुईटी मन आज मिलन गंगा जमुना गंगा जमुना मधु चंद्रिका मधुर प्रीति एमती राति से तो अभुला स्मृति मधु चंद्रिका मधुर प्रीति एमती राति से तो अभुला स्मृति छाड़ी एका आमको तू न जा न जा न जा घड़ी रही जा आउ घड़ी रही जा जन्हरे ताते पुने राणा जन्हरे ताते पुने राणा घड़ी रही जा आउ घड़ी रही जा चांदनी राती चंदन साथी सरिनी लाज सरी जाऊची राती चांदनी राती चंदन साथी सरिनी लाज सरी जाऊची राती बेगी बेगी तू आज न जा न जा न जा घड़ी रही जा